więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To służy do tworzenia i publikowania fake newsów. Tak, o ataku hakerskim na swoją skrzynkę mailową mówi szef kancelarii premiera. Ponad 400 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby, poinformował o tym resort zdrowia. W Warszawie prezentowane są prace, m.in. o płytach gramofonowych Polskiego Radia, wpisanych na listę UNESCO. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że takie zdarzenia jak włamanie do jego skrzynki mailowej służą do tworzenia i publikowania fake newsów. Wczoraj szef kancelarii premiera poinformował, że konta mailowe jego i jego żony, a także ich konta w mediach społecznościowych padły ofiarą hakerskiego ataku. Michał Dworczyk podkreślił, że jest to szeroko zakrojona akcja dezinformacyjna. Nieprawdziwe informacje wymieszane z materiałami autentycznymi. Pojawiają się fake newsy i kolejne fake newsy. Żeby daleko nie szukać, jeden z portali polskich opublikował absolutnie kłamliwe informacje na temat tego, że na moim koncie były przechowywane niejawne dokumenty. Oczywiście po jakimś czasie ta informacja zniknęła z tego portalu. Niemniej to jest właśnie taki efekt, jakiego oczekują cyberprzestępcy i osoby zajmujące się dezinformacją. Wprowadzenie zamieszania i dezorientacji. We wczorajszym oświadczeniu, które opublikował na Twitterze, szef kancelarii premiera napisał, że w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że służby sprawdzają sprawę. Badania potwierdziły dzisiaj 428 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 108 osób z COVID-19, a wyzdrowiało ponad 300. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz powiedział, że niepokoi nadal wysoka liczba zgonów. Wynika to z tego, że walkę z chorobą przegrywają osoby, które zachorowały kilka tygodni temu, ale może to być również spowodowane opóźnieniami w przekazywaniu danych, stwierdził. Spośród tych osób, które nadal są jeszcze pod respiratorem z powodu COVID-u, część osób nie przeżyje. Ten sam wynik dzisiejszy i wczorajszy jest też trochę odbiciem statystycznym z ostatniego weekendu, ponieważ w wielu szpitalach administracja, która może zajmować się przekazywaniem danych w weekend, nie pracuje, dlatego te dane mogły przenieść się na pierwsze dni tygodnia. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 900 000 zakażeń koronawirusem. W Warszawie trwa wernisaż plenerowej wystawy Pamięć Polski. Zorganizowano go przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury. Na wystawie prezentowanych jest 15 prac, które dołączyły do zbioru obiektów znajdujących się na polskiej liście krajowej programu UNESCO Pamięć Świata. Wśród nich jest m.in. kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. To pierwszy raz, kiedy na listę krajową UNESCO trafiły materiały dźwiękowe. Płyty zostały uratowane przez pracowników Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska mówiła w programie drugim Polskiego Radia, że przemówienia w tamtych czasach były nagrywane wyłącznie przez Polskie Radio. Tutaj możemy się poszczycić właśnie takim osiągnięciem i też techniką, ponieważ płyty, na których były nagrywane przemówienia, były sprowadzane z Francji i mieliśmy specjalną nagrywarkę, dzięki której był rejestrowany właśnie na płytach stalowych dźwięk. Dzięki temu we wrześniu te osoby, które były wtedy w państwie, no można powiedzieć najważniejsze, kluczowe, przychodziły do radia i nagrywały przemówienia. Te przemówienia były transmitowane na żywo, ale jednocześnie nagrywane. Wystawa w Warszawie będzie dostępna do 30 czerwca. Certyfikaty UNESCO zostaną wręczone jutro przed południem podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. To przełomowa decyzja Tarszańskiego Parku Narodowego. Tak o badaniach, którym poddane zostaną konie wożące turystów na trasie do Morskiego Oka, mówią przedstawiciele Fundacji Viva. Zwierzęta będą badane z pełnym dopuszczalnym obciążeniem. Dotychczas sprawdzano ich wydolność w czasie, kiedy ciągnęły pusty wóz bez turystów. Te badania nie były miarodajne, tłumaczy Anna Plaszczyk z Fundacji Viva. W tym roku, jeśli nawet nie będzie takiej liczby turystów, żeby wszystkie wozy wypełnić po brzegi, to wozy mają być dociążane workami z piaskiem, po to, żebyśmy mogli sprawdzić, czy taki przejazd w takim ładunkiem powoduje u koni przeciążenie, czy nie. Jednocześnie Tatrzański Park Narodowy w drugiej połowie czerwca będzie testował kolejną wersję wozu konnego wspomaganego napędem elektrycznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy dość pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu, a do późnego wieczora na wschodzie także burze z gradem. Nad ranem 9 stopni nad morzem, do 11 w centrum i 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, raz, dwa, okej, Barbara. Okej, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. Ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są mistrzowskie po prostu. Tylko do środy mistrzowskie Media Expert Days. Teraz telewizory, laptopy, smartfony, roboty sprzątające, zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część trzecia. Na krążku znajduje się 12 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co się dzieje tu i teraz wśród młodych polskich wykonawców, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia między innymi na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Trójkowy powiernik. Tak, to ja jestem, 7 minut po godzinie 20, melduje się wraz ze mną Olga Szućko, dzień dobry. Jest jeszcze Marek Pawlukiewicz, no i jest jeszcze cała masa artystów przed nami. I teraz zrobimy trójka klasyków w jednym utworze. Posłuchamy Lenego Krawica, a potem Państwu wyjaśnię, dlaczego trójka klasyków. Deuce, tak nazywa się ta kompozycja, Lenny Krawitz.

czasie tego bujania trójkowy powiernik przypomniał Państwu Clinta Eastwooda i jeszcze Gorillaz. Przy okazji wspomniałem Państwu o filmie, to teraz może chwilę o sporcie, o meczu Igi Świątek, to Lex Sidor znakomicie Państwu opowiedział, a jeszcze długo będziemy na ten temat dyskutować. Na razie skupiamy się na deblach. W piątek przez miesiąc piłeczka ukochana, kopana, natomiast są też przecież kibice siatkówki. To ja mam dobrą wiadomość, jest 1-0 w setach, 20 chyba do 12 w tej chwili w drugim secie, bez problemu. To idzie Leon, świetnie. Polska-Bułgaria, a Liga Narodów. No dobrze, to tyle o sporcie, a teraz w ramach popierania polskiej twórczości muzycznej będzie Muzyczny Sagan. To jest bardzo ciekawa grupa bieszczacka. Otrzymałem właśnie płytę. Płyta nagrana, wydana własnym sumptem. Nosi tytuł Wolna Przestrzeń. Bardzo ciekawy zespół. Nie dość, że rodzinny, rodzina wujciaków. To najróżniejsze instrumenty wykorzystują artyści poza gitarami, fortepianem, jeszcze ukulele, cyja, skrzypce, bęben szczelinowy, tank drum, bęben obręczowy, tabla, konga i tak dalej, i tak dalej. No cała masa przeróżnych instrumentów, przeróżne style, gatunki, bardzo ładnie, zgrabnie to artyści mieszają, artyści z Muzycznego Sagana. No to teraz z tego nowego albumu będzie piosenka zatytułowana Muszę odejść. Muzyczny Sagan to jest. Siedzę w pustym domu, ciemny pokój wciąga mnie. Gołe ściany takie obce są, przecież to jest własny dom. Tak nie może przecież być, żeby lęk twym bratem był. Muszę odejść, żeby lepiej żyć. Muszę odejść, by pokonać siebie. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóż się. Czasem za mnie pomóż się, nie, nie. Kiedy skończy się ta noc, słońce dawno wstało już, czemu dalej wokół mnie ciemność jest i brat mój lęk. Muszę odejść, żeby lepiej żyć. Muszę odejść, by pokonać siebie. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóc się, czasem za mnie pomóc się. Muszę odejść, muszę odejść. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóc się, czasem za mnie pomóc się. Nie, nie. Muszę odejść, żeby lepiej żyć. Muszę odejść, by pokonać siebie. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóc się, czasem za mnie pomóc się, nie, nie. Tak, no przyjemne granie i śpiewanie, Muzyczny Sagan. Tak nazywa się zespół, który ile? 4 lata funkcjonuje. Nowa płyta, Wolna przestrzeń, muszę odejść. Proszę Państwa, no to teraz będzie cover. Zespół, no, doskonale nam znany, często grany na antenie Trójki i słusznie, bo i ta najnowsza płyta znakomita, Foo Fighters, z Dave'em Grohlem oczywiście, ale oni tak często, ci panowie, nie coverują, ale swojego czasu wzięli na warsztat, no, przepiękną kompozycję też, bardzo lubianą przez nas wszystkich, myślę o utworze Baker Street, kompozycja Jerry'ego Rafferty'ego. To był rok 1978, wielki sukces, trzecie miejsce na liście przebojów w Anglii, no i Foo Fighters podjął się zrobienia coveru tego utworu. No to posłuchajmy, Baker Street. Yeah. 23 Polskiego Radia, dokładnie 20.30, dokładnie Baker Street, grupa Foo Fighters. No i teraz, proszę Państwa, może to nie jest ciekawostka, bo wielu słuchaczy kojarzy zapewne wersję duetu The White Stripes utworu Conquest. Ja tylko dopowiem, bo może nie wszyscy z Państwa o tym wiedzą, iż jest to utwór, który stworzony został w roku 1952 przez niejaką Corky Robbins. Nie dość, że świetna wokalistka, to jeszcze kompozytorka i ona właśnie tyle lat temu stworzyła ten utwór Conquest. No a to był rok, tak, 2007, na jednej z płyt Jack White i Meg White właśnie wykonali ten song The White Stripes Conquest. Niecałe 3 minuty. Conquest. Jak to zrobione? The White Stripes. Poza nami. No teraz coś nowego. Kilka miesięcy temu ukazał się album takiego wykonawcy, który zwie się John Dilla, a towarzyszy mu zespół The Rackets of Love. Cała płyta może głowy nie urywa, ale jest kilka świetnych momentów, a ja zwróciłem przede wszystkim uwagę na taki utwór American Amadeus. No, bardzo ciekawe to jest zrobione. John Diva, tak dla informacji, to artysta z Los Angeles, już kilkanaście lat, 12 lat chyba występuje. Mówi się, że to jest hair metal. Długowłosy artysta, tak przy okazji, no to, ale proszę posłuchać, bo to naprawdę dobrze zostało zrobione. American Amadeus. Waitress American. I'm the American. The American. No nieźle, prawda? No i przebój. Nie ma co ukrywać, jeszcze trochę tak jest misyjnie i edukacyjnie, wszystko się zgadza. John Diva, grupa The Rockets of Love, utwór American Amadeus. Proszę Państwa, pozostajemy przy nowościach. Teraz w trójkowym powierniku, w dalszym ciągu w ramach popierania naszej polskiej twórczości. Fragment nowiutki, bo to ile? 2-3 tygodnie temu ukazała się druga płyta formacji G-Wolf. To jest ten zespół stworzony przez Wojtka Garwolińskiego, gitarzysta, wokalista i tu na klawiszach również udziela się Wojtek, no który zasłynął kiedyś nieźle narozrabiał z zespołem Piwo, ale to już chyba historia. Teraz jest G-Wolf Electric House, tak nazywa się ten nowy krążek. To co, zaglądamy do tego albumu i proponuję Państwu utwór zatytułowany Gardło. Gdy mijam ciebie, podłogę wbity wzrok, gdy wracam tam myślami, widzę jak teraz błąd. Znów mijam ciebie pod powiekami film, wyczuwam cię zmysłami. Thank you. Garwanińskiego, grupa G-Wolf z nowiutkiej płyty Gardu. No to teraz taki serwis szybki tego, co dzieje się na sportowych arenach świata. To w Paryżu Djokovic z Berrettinim 4-2, pierwszy set. Natomiast w Rimini we Włoszech Liga Narodów, no demolka, no demolują nasi siatkarze Bułgarów. W tej chwili 18 chyba do 8 w trzecim secie. Za chwilę to się skończy. My jeszcze nie kończymy, jeszcze chwilę pogramy. Przypomniałem sobie taki film też, wracamy do filmu. Absolute Beginners. No niesamowita muzyczna przygoda, ten obraz, fantastyczna muzyka. Londyn, rok 1958 i między innymi David Bowie śpiewa w tym filmie Volare Domenica Modugno. Tak, tak, bo to w 58 roku właśnie ta piosenka rozpoczęła swoją wielką światową karierę. A zatem Nel Blu, Dipinto di Blu, inaczej Volare, inaczej David Bowie. Stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e le facce di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido. Cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, buon alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Musica dolce che suona per me. David Bowie, no praktycznie potrafił zaśpiewać wszystko. Volare. Proszę Państwa, kibice zespołu The Clash oczywiście pamiętają te formacje. Big Audio Dynamite. Ale generalnie zapomniano. Lata 80., 90., jak już skończyła się historia zespołu The Clash. Joe Strummer Mascaleros sobie wymyślił. Natomiast Mick Jones stworzył właśnie Big Audio Dynamite. No to co? Przypomnijmy sobie ten band w utworze Rush. If I had my time again, I would Fully grown, and I know where it's at. Somehow I stay thin while the other guys got fat. All the chances that I've blown and the times that I've been down, I didn't get too high, kept my feet on the ground. Now when rush for a change of atmosphere, I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. And of all my friends, you've been the best to me. Soon will be the day when I'll repay you handsomely. Broken hearts are hard to mend. No, I had my share, but life just carries on even when I'm not there. Situation now in rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right. Now when push for a change of atmosphere, I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. Gotta get myself. Trochę jak The Clash, Mick Jones i grupa Big Audio Dynamite. Proszę Państwa, Polska, Bułgaria 3-0 to już koniec, a dla nas teraz duet z Krakowa, a zagra i zaśpiewa Kirschenbaum. Tak nazywa się ten duecik. Świetni są i ta tegoroczna płyta cała znakomita. Kirschenbaum w piosence Lu. Mieszkają stwory, mieszkasz ty.